بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سورة يونس بیان در رد شفاعت قهریه کیو از آغی دوئی سیوی اولنی حصہ کی مسئلہ بیان شوا مسئلہ توحید بانی دلائل اقلیه بیان شوا مشرکانو کما غلط عقیده و داغی تردیدو شو دیزای نادوی محصه ده صورت تا فده که دری واقعات بیانه یو واقع ده قوم نوح و دوی مواقع ده فراعینو ده فرعونیانو تا دوار واقع تخویف لبیانه ای چا نو منل نو غی تباشو مساله منای چا نو منل نو غی تبا او برباد شو. یو واقعا د قوم یونس ترغیب ل ذکر کای چې نجات په ایمان باندې ده. قوم یونس ایمان راوړو الله تعالی ته عذاب لري کو الله عذاب نه بچو دا عذاب نه بچو نو ایمان راوړی نجات پدې کې دی. بیا آخر رکو کې رد شرک اعتقادی دی قضاغی اقسام چې کم دنو رد کئی تو صورت پہ ابتدا کی تو قرآن کریم صفت راوڑو الحکیم قانون دادے چھ کل دا قرآن صفت حکیم راوڑی تو پاغ صورت کے دلائل اقلیوی او چې کلم مبین راوړي نو په هغه صورت کې دلایل نقلیه وي. دلته لفظ د حکیم راغلی او صورت کې واقعات دي دا قاعده صحیح نه ښکاري. جواب دا دی چې دلته دا واقعات د دلیل په تور نه دي راغلي بلکه دا تخویف او ترغیب لري. او واقعات چې دي دا دلیل په تور باندې نه دي راغلي بلکه دا تخویف لا او ترغیب لري. او تخویف او ترغیب اتفاق معلومي تخویف او ترغیب چې دي دا ته معلوميږي په عقل باندې. دا حکیم صفات سره مناسبت راغی هغه شداوم یو عقلی خبره وا. اوله واقعا د نوح علی السلام ذکر کئ چې هغه بیان وکړو قوم او نمان الله باغی تباشو پکې اشاری دي شجاعت د داعی ته چې داعی په کار ده چې بهادر وي په هغه کې یره نه وي په کار ده چې بهادر وي. دویم پکې اشاره ده چې دای به خود غرض نه وي. فما سالتکم من اجر، دیو دنیاوی مفاد په دعوت کې نه ګوري، خود غرض به نه وي، دنیاوی مفاد به نه ګوري. او درېم، دیو په خپل پروګرام کلک وي، وامرتو ان اكون من المسلمين، په خپل پروګرام باندې وکلک وي، نو داعی اوصاف هغه ته معلومیږي، اوصاف د داعی ته معلومیږي. مخکې آیت نمبر 65 بیان شو، ولا یحزنک قولهم ان العزۃ للہ جميعا، لدی اعتراضونه او مخالفت هغه باندې غم مکوا، ان العزۃ للہ جميعا، عزت الله لره ټول، ان العزۃ للہ جميعا، عزت ټول الله تعالی لره. نو دا داغی سر متعلق که قوم نوح دنوح علیہ السلام خلاف کرو، و داغی پی عزت کی سکمین و راوستے، او قوم چون آغا تباشو. وطلو علیہم نبا نوح، بیان کدیتا ناشنا خبر دنوح علیہ السلام، اس قال لقومی پاو کچوی ویق پل قامتا، وزم عزیزانو انکان کبر علیکم مقامی، خدرون لگی پتا سبان دے ادری دل زمان، سزا بیان تا ادری گم او بیان کوم، پاسی دل زمان بیان تا، انکان کبر علیکم مقامی، اگران لگی پتا سبان دے پاسی دل زمان دا پار دا بیان، و تذکیری بی آیات اللہی، او نصیحت ورکول زما په ایتونو د الله باندې په دلایل د توحید، چې د توحید دلایل بیانو ما، او وتا سبحانه دا ګران لګي، رضا محذوفه ده، فلا ابالي، تاسو په مخالفت زما پروا نشته، مشرکانو باندې د توحید کلمه ګران لګي. ان کان کبر علیکم مقامی، که غمی کی بتا سو باندی او درانه لگی بتا سو، یعنی دا مسئلہ در باندی بدا لگی، دا اللہ دا یوالی دا مسئلہ دا پاغی باندی درانه لگی، دکا پاغی سر دا غی اگا خانی ایزم ملکی او خانی چی کم دنو ختمی گی. سورة شورا دیار لسم آیات کی ہوئی، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، چتے کوئی مسئلے ترابلی خدا مسئلہ پا دی درانا لگی، بعد پہ لگی دا مسئلہ خوخانا دا، تذکیری بھی آیات اللہ، او نصیحت او بیان کول دا آیتونو دا اللہ، فلا ابالی زما پیس پروا نشتا، فعل اللہ توکل دونو پال، ولی ذکر بھی پروا نشتا کہ زما تعلق دا اللہ سر دی، فعل اللہ توکل دونو پاغی اللہ زان سپارم، التفویض اللہ، مزما دا الله تزان حواله کړې وکار سره سره گئی، فعل الله توکل دونو پاغه الله زبان سپارم، فاجمعو امرکم، راغوند کړی را خپل، راغوند کړی مشوره خپل، یوای کړی ټول قوم یو مشوره وکړي، فاجمعوا امرکم و شرکاکم راغونډ کی تاسو راغونډ کی خپل رائے او شریکان خپل اغم طول راو بلی ثم لا یکن امرکم علیکم غما او بیادی نشی ما ملستاسو بتاسو بانے بوجھ و پٹا پٹاوئی اما یعنی خواہ علی الاعلان او کلا اصلو بانے خبر کوئی پوٹو منصوبو تاجت نشتے چنگر امات زبو تختما و یا بسوشی دیتا ہی سجت نشتے پٹاولو تاجت نشتے سم مقضو الی بیاوارا و ایماتا فیصلہ ما ته وروي چې موږ ستاسو د وجلو فیصله کړی ده ور سره دا وایو چې ولاتم زیرونی مهلت را لوم مرا کوي ذره مهلت سره معمولی دا مرا کوي مفسرین ذکر کوي کوئی یو کلم واحدا قوما غطاشا لدمه ویهیجهم یکی او تنده او سالم قوم تلگیا ده او داس قوم تلگیا ده چه آغد بینی تگی دی غطاشن لدمی داغی بینو تا تگی ناستی او ویوهی جو هم او دا قوم را تیزی خورتا وی نرانی بادرانی وی پیدا زما چه کم دنو جب آزاد غړای می وګدا استاد سوره 13 سکهول شي وکړي دا زه وتی زه وته وای دا د دای بهادری دا او دا بهادری به کیسه شي راوستلې دا توکل عل الله سبحان الله تعالی باندې اعتماد مضبوط دی چې په الله اعتماد دی دا سالم مخلوق چې دی دا بیا یې شي نه ښایي اغای بیا صفر خالی و شکل اعتماد با اللہ و تعالی زیادی و دا توکل و شجاعت دائیو دا دائی دویم صفت داری چه دائی خود غرض نیم زجی کمدن و خود غرض نیم فا انتاولیتم کتاس واری منغوارن تاسونا سمزدوری یا ستاسو په اوړی دو باندې زما ډوړی کې س کمې نه را ځي او زما پریز کې زته مزدوری خو نه غواړم چې تاسو نهې زما هغه تنخوا به کټ شي زما تنخوا به کټ شي په ما سر د کوم میجر نه غواړم تاسو نه پهې س مزدوری نه د مزدوری زما مګر په الله او تعالی باندې میر نه کوونه من المسلمین او په زما نه دا تممه کوئ زما ما ته مون تر تر راشي او زمون به کمندونه اومني دا چې کمندونه زمون نه داس مان دا ته اومه کوي او ما ته حکم کړی شوی دی چې شم دې د غاړه کې خودونکو نه انا کونه من المسلمین فكذبوه دروغجن به غاړه دراول هر ورځ ماضی استمراری ده دروغجن به غاړه دلاره اور جہنا نو خلاص میں کدے او وسو کی سر دنو بجی اس کی وجالنا ہم خلائف او مگر زول دی دار پاتی بو دنیا با نے رضا اولاد پاتشو کدے وجنا نو علیہ السلام دا آدم ثانی وئی دوے آدم لگا دنیا دوبارہ چرا دا نو علیہ السلام نہ جوڑا شیو او ڈوب نکلا کا سانچ دروزنی گن جو ایا تو نظام او ګور کنه چې سرنګ شو انجام دی راول شو ثم واسنا من بعده اجمالن فلندو باندې د ډیرو قومونو نمونه ذکر کړي د یری د دنیا د یری د دنیا د تخفیف دنیاوی ډیر قومونه الله تبار کړیو عبرت ته واخلې بیا میراولې ګو پس زدنا بیا میراولې ګل پس زدنا پیغمبران ولو خلو قامنو تا قومی پیغمبرانو فجاو هم بالبینات راویلل دیت اخکار دلیلونا حکمونا و احکامات نالل منو چیمان راویلوی بما کذبو فاغم صلوانی چه در حجن گرنی و دیل رفاول زل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ذكرنگه تاپلا کوم پسړو د زیاتی کوم کو باندې ثم باسنا می بعد موسی دا تفصیلی واقعیا موسی علی السلام او فرعون ذکر کړي موسی علی السلام مسله بیان کړه او فرعون مسله ونه منله والله تعالی تباہ و برباد کو بیا میراو لے گو پرز دینا موسیٰ و حارون فرعون و سرداران و تے سردن و خخولو بی آیاتنا یواز موجزات نیدی مراد تبین مراد توحید دلائل لی چکم چکم دنو موسیٰ علیہ السلام بیان کرو ورسراغم مراد دی بی آیاتنا یواز د حمسا او د یدی بیضا معجزه نه ده بلکې دلائل د توحید چې موسی علیه السلام فرعون ته بیانول او اخر کې فرعون لا جواب شو او بیا وی لا جلنک من المسجونین هی جیل ته ودی واچو لا جلنک من المسجونین جیل ته ودی واچو بیا معجزات د نبوت د پاره پیش کړل اغا طولو تا اشاره دا فستقبرون زان متبرو گنو وخانو قوم مجرمین او دیو کلک پا جرم باندی قوم مجرمانو فاو وقتی چرال دیت راغ دیتا حق زمار طرفنا نا حق مسلا توحید راغ دلائل رال قالون دیوین نا آدال سحر مبین یقین انداد خام خاجا دو صاف وائل موسی تقولون للحق ایت اسو اید حق مساله تا باوخه چراغ تا صدا خارشو هم سلا خارشو دیت تاسو جادو وای افهرن هاذا ایدا جادو دی دازه چې کم ټول دلائل پیش کوم او دا کوم معجزات پیش کوم دا جادو دی موسی علی السلام ټول پروگرام ته سووی جادو سحر نا حق دے جادو دے یا تاثیر کی تاکہ نبی علیہ السلام تہوے ساہر ان کا عذاب نبی علیہ السلام خود شعب دبازی نہ وکڑے نبی علیہ السلام مداری توب کڑو او جادوگر وطوے او جادوگر وطوے دا چھ کم دنو چھ دا خبر تاثیر کی او یا دا خبر نا حق دا موسیٰ علیہ السلام دے معجزو تا او د موسی علیہ السلام ټول پروګرام تا فرعون چې کمندونو سحر وی جادو وته وی موسی علیہ السلام وته وی ما چې کم حق مسله راوړی دا هغه تاسو د جادو وای بس او حقیقت دا دی چې جادو کامیابی کی نه او ما سره وعده د کامیابی شوه ساحر چې د سحر میدان او گدنوی آس ازائی پوریوی ساہر گٹھل نشی او ما سر وعدہ شوی از فلاح و کامیابی ولا یفلح الساہرون او نکامیابی کی جادوگر قالون دیوتوی اجیتن آیت آرات نکڑی دی اتال فتن آدا چتوارای منگل رام ماد آغینا وجدنا عليه آبانا چموند دي منگ پاغيبان اقبل مشاران و تكون لكم الكبرياو دي توم چه کم دنو داگرانو چه منگ پل آبائی قانون و دا پلار نگه قانون آغی پر خودلو تا تیار نیو دا چه کم دنو یولوی دیوالی دا حق مقابله کی دا حق مقابله کی دی موسیٰ علیہ السلام لنور جواب نشو ورکولے دلائلو پا میدان کی پڑشو نوچی کل لا جواب شو وارتاوی پیتمنگ نخپل پلان نکد دین نارائے دا اخیری عذرو دوی محیوی واتاکونا لکم الکبریاو فلارد اوشیتا سدوار لرمشارت نزما کی مصر کی تاسو حکومت غواړی دا یو قانون دی مقابله چې کوي باطل پرس یو مقابله وکړه میشن بدنامه ول ان هذا لساحر مبين ان هذا لسحر مبين هغه میشن او پروګرام ته جادو وی او زه می وی وې دې موږ خپل آبائی نظام او خپل پلار کې کزور دین ناړی او درم حق پرست قیاس کو حق پرست قیاس کو خپل ځان باندې دنیا دار منډي وي تړلې وي د دې د پاره وي چې موږ د دنیا کې سمېلو شي او خدا غواړي منصب غواړي مده په ځان باندې حق پرستوم ګمانو کو را پرستوم داسې د لکه زمون غونتا چې لکه زه څنګه د دنیا سپېما دا حق پرستوم د شانتی وي دای بغیر د دنیا نه چې کمونو قدم نک دی حق پرست خدا الله لپاره مهنت کوي واغې لارام ورکو هغه دینی او خدایي تحریک لارام ورکو دنیاوی پیدا یو دنیاوی تحریک ته او دې چې کمونو د حکومت واګي په لاس کې اغستل غواړي دا فرعونی چال لے دا دری چالونا دیز ہے کہ دا فرعون ذکر شو یو میشن بدنام اول دویم خلق پابائی دین با نکلک اول چه دا خوب غیرتی دا چه منگ دا خپل پلار نکل دین پریدو او دا یوان سڑی اومنو او دریم دینی تحریک لا دا دنیاوی تحریک رنگ ورک اول چې دینی تحریک له دنیاوی تحریک رنگ ورکی و ما نحنو لکم آمی مؤمنین دیو من پتاسو ایمان راوڑن کی قال فرعون وی فرعون راولی ما تا هر یو جادو گر ماهر یعنی علماء راولی دخپل مذہب لکچراران دانشوران دا مصر چی دی ناغی راولی چې موسیٰ سره مناظرو کی راولی سکم دنو راولی ما تاری و جادوگر ماهر باوکی چرال و جادوگر ہوئی دیتا موسیٰ علیہ السلام پیش کی آغا چه تاسوی پیش کو ان کی فلم مال قونو هر کلا چرتاو کدی و پیشی کو نووائل موسیٰ علیہ السلام آغا چه تاسو راولی دی غیراران جادو دادی ما چه کم راولی دی آغا جادو ندی ما چه تم به سیر آغا چه تاسو راولی دی غیراران دا جادو دی ان اللہ سیبتلو یقیناً اللہ با بی اثر کی دی لارا الله به برباد کی ختم به کی ان الله سیبتلو یقینا الله تعالی او ختم کی دی لرا بیا سره به کی وجدا دا ان الله لا یسلو عمل المفسدين یقینا الله نسمی ندرستی او نسمی کار د فساد ګرو دروانکارو پروگرام او د مفسدینو پروگرام اغا الله تعالی سر پندر اسی آنه کامیابی گی سواق پوری بسی شی او چلی گی او کامیابی چی ستاوی نو آغا و تا ملاوی گی ویحق اللہ الاغا او صحابتی اللہ بکلماتی بخل و خبرو باننے او بخل و فیصلو باننے اگر کبھر گرنی مجرمان یعنی آخری میدان به حق تباتی کی گی فما امن علی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام محنتو کو اخواری اوکڑا فما امن علی موسیٰ ایمان راونڑو خبرون امن علی موسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومه مگر سکسانو الا ذریت مگر سالکانو من قومه دقام ددنا دقام د موسیٰ نا اول وقت کی سخت ډیره وی او د فرعون نه یاره ډیره وه نو اول پر اسرائیلو کې لګوالکانو ایمان راوړو لګوالکانو کې جذبه د ازادۍ وی او جذبه د حریت وی او مشران او بوډاګان چې وی ناغی سوچونا ډیر کی هاوی پا منگ وقت وار تیر دے خوزان للا لگ وقت چی کمیم نو شخرا باولے ندا دے ابتدائی وقت خبر آو یا من قومی نا قوم دے فرعون نا بن اسرائیل خو موسیٰ علیہ السلام خامیانو ناغی طول سراؤنو ایمان راوړو قارون دی مارون دی کلک پاتی و غزان لو خلکا بنی اسرائیل و طول ایمان راوړو پاتی چه کمدنو فرعونیان شو و فرعونیانو کلک والکانو ایمان راوړو زوانان چه کمو ناغیم پا فرعونیانو کی ایمان راوړو و یرا و سردی راوړو علا ذریت من قومهی على ذريته من قومه فاولات کم دنو د قام دنا على ذريت الا ذريت مگر اوزانان ولکان د قام دنا شیخ پنفیر مد ذل حلالی ذکر کئ چې ذريته من قومه زوانان چې دی نو یا غیب ته په مهنت پکای په زوانانو باندې زوانانو باندې زوانانو ذهن چې دی نو هغه خوي خبر اخلي او سوچوم کوي چې کوم ستانه مشران دي او یا بوډاګان دي نو مشران اکثر د کشر فضیلت قائل کېدلو تړي ګران چې دا ومني چې هغه د کشر له الله څخه فضیلت ورکړل او بوډاګان چې دي هغوی ته د پلار نیکدین پرې خوادل ډېر ګران دي چې هغوی د پلار نیکدین او قانون پرېږدي نو محنت چې دی دا ورته په هلکانو باندې کوي یو ماشومان یو هلکان ځان نه کشران او همزولي په دې باندې به ته محنت کوي او دې کې به ستا د کار کسان به چې کمدنو پیدا کېږي نو الا ذریت من قومه شعور پکیم بیداری گی احساس پکیم بیداری گی زوانی زوانان تو توجه بکاری احلا خوف من فرعون سرد یرد فرعون و سردارانو نای ای افتنا هم دا چوا بڑی دیلارا یردل چی فرعون برا من ظلمون و زیادیو کی او واپس کم فرعونیت تواری یا ای افتنا هم دا چی مصیبت کی بواچی دیلارا دا سره غمو چې فرعون مو جیل ته کی او تکالیف پر باندې را ولې ډیر زیات د دې وجه دا وا چې وای نه فرعون یا یقینا فرعون العالم فی الارض خامخزان چې ته انګو بزما کی سر د پاسه سر نه مانو خامخزان چې ته انګو په مصر کې بخپل خیال او یقینا دې خامخاز زیاتی کو انکو نه اسراف کو زګه ځان ته چې کمندو الهه الهه وی ځان ته وای نه علماء المسرفین چې کله دشمن اگر قوی باشد نگهبان قوی تر اس چې کله سخت ډیر شي و الله طرف ته توجه کوا نو بیان امور مصلحه او طرف الله تعالی ته توجه بیان موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته توکل بیان کړي هغه سره یاره وا چې فرعون بم هغه چې کمبلو تبا کی او فرعون بم تکالیف وکوا چې موسیٰ علیہ السلام قوم ته تلقین د توکل کړي او توجه ال الله الله رب العزت ته دعا او امور مصلحه منز لتثبت دا اللہ نا مدد غواړه اکلک پای نو دا دا مسائب و پتیم کی دا بچه کمدن استا وزیفه وی یو توکل علاللہ اعتماد بری پا اللہ و تعالی باندی کار سازی ما بی سازت کاری ما فکر ما در کاری ما ازاری ما اے اللہ زمان کارو نتا جوڑ کا الله ته توجه کا یو وظیفه ستا چې دا بابا توکلی قاتل ظالم سوئی کشتن ما دل مظلوم ما سوئی خدا ظالم زلو چه ده ما پدیس عرب بانده ده چه ما وجنی او دل مظلوم ما سوئی خدا تا اللہ طرف تا گورا چه اللہ سکی نووی الموسیٰ و عزیزان و زمان یا قطع سویمان راوڑوی پا اللہ بانده با اللہ زان حوالا کئی چه تاسو اللہ ما نئی بیا د فکر سشه ده دا فرعون د حکومت مقابله کی تا راواغس حکومت د چا دا اللہ مغم دا سر سشه ده چه دا چا دا حکومت بیان کئی او دا چا دا وحدانیت بیان کئی مساقت ازان سکا فعلی توکلون پا آغی اللہ زان حوالا کئی کتا سوی زان حوالا کون کی اللہ تا او غاڑا کی خودم کی اللہ تا فقالون دیوائل علی اللہ توکلنا فاللہ تعالی بانی مزان سپارو قیر بزمانگا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زائمانگا مگر زائمان زائد آزمیخ بارد ظالمانو شاغی دی کمدنو خپل زور با منگ بانی ازمائی ویو تکیمو زائد آزمیخ او دا عذاب ظالمانو منگ مگردو دیم فتنہ تن زائد امتحان زائد امتحان چه کمدنو مگردو دریم لا تجلنا فتنة مگر دای منگا سبب د گمراه کیدو د ظالمانو چې کله غی موږ له یو ډز راکی یو گزار راکی ابو وتاي توبه توبه توبه کم ناله توحید یاد کړل دی کم یو وای چې اسلام او بیا چې کمونو مار سو پرې خو دلی وی نا غی موږ پورې وخاندې چګدا حق مذهبي کدا حق مذهبي دیول ته نه دومره زر واپس کیږي دا حق نه سره ته کمنو په لوړو را واپس کیږي چې یو گزار ولور کې را او پر واپس شي باغی به زمونږ نه وځي گمراه شي نو موږ به ظالمانو د خندا شو الله موږ د ظالمانو د خندا مګرځو سبب د گمراه کېدو د ظالمانو ربنا لا تجعلنا مگر دائم انگا فتنة للقوم الظالمين سلورم دادا چه در سستیا دا وجه نا عذاب راجی چه منگا دین پریگ دو او سستیو کو و عذاب براجی عذاب براجی دا کافر دا خندابش چه تا چه کم دنوی چه ما توحید من لے نبی علیہ السلام دعاگانو کی راضی اذا عرضت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون الله جب يقوم عذاب را ولي ما تبي عذاب پورته کا وانا جنا برحمتك او خلاص کوم گا به مهربانه خپل باندې قوم کافرانو نا واو هینا ال موسی دو خبر لاله توکل او دعا دریم ذکر کئی امور مصلحہ لتثبت کلک شا نیک اعمال کوا چه اللہ تا نزدیشی وایمی اکڑا موسیٰ و عزیزا رور دادتا انتا بوال قوم کمام داش جوڑا کئی تاسو تیارا کئی دا قوم دا پارا پر مصر کی یو محلہ کورونا والا تیار کئی اشاره دا چې ظالمانو ظلم سیوا شو او دې چې کمزور مسلمانان تنگي په بدی باندې آزاد دراتلو دي چې آزاد دراتلو دي د فرعونانو نه محله جدا کړي د فرعونانو نه محله سکي چې کم قوم باندې عذاب راځي داغې نه یو طرف ته کیږي داغې نه یو طرف ته شي وانتبوا لقومكم دا چې تاسو تیار کئ او جوړ کئ تاسو د پاره د خپل کام په مصر کې او محله جدا کالونی جوړ کړي بنی اسرائیل والا کالونی واجالو بیوتکم قبلا یو مطلب جوړ کړي په خپل محله کې جوات فرعون چې دې هغه بنی اسرائیل عبادت خانه روانې کړې د بنی اسرائیل چې کوم جوباتونه هغه سکو روان کړل الله تعالی سوي چې دینه محله جدا کړي او خپل محله کې جدا ځای کې جماعت سکي یا وجلو بیوتکم قبلا په کورونو کې د باندې ځای سکي په کورونو کې د باندې چې کلم چې کم دنو دشمن خارمون سره بری دي بیا پټ پټ مسکوي دا کوم مکی زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پټ مسکاو او صحابه کرام په پټ کاو یو تنګی ته بلاړل او ته به مسکاو مکی کې او تنګیو هغه کې به مسکاو دار ارقم کې به کاو عمر رضی الله تعالی عنہ اول مجل راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا راوته لغه یو ځای شو مدام چې فتنې ټېمي نو مونږه کا الله ته دیرځه نبی عليه السلام چې په تکلیف زیات شو بعد راي له صلات د فرعونانو ظلم زیات شو مونږ سره تړې را توجه کا او میرو به کثرت الصلات عند الامتحان او میرو به کثرت الصلات عند الامتحان دایته حکم وکړې شو د کثرت د مانځو په وخت د امتحان کې مونږ کې دا چې کومو صفات ته چې څومره یې کوي دومره باندې تسلی زیاتی الله وعلى تسلی درکې واقیم الصلاه او دروي مزلرا او زیر ورک ایماندارولا زیر ورک چې تاسو دعاګانې قبول شي دشمن در الله تبا کوي دا موسی علی السلام قوم طرف ته تلقین شو دا د بنی اسرائیل طرف ته او د ابل طرف د موسی علی السلام هغه د کمندنو بنی اسرائیل هغه ته فرعونیان مبارک سوی هغه ته دعا دی موسی علی السلام تقریبا یو قول داده چې ډیر ښکاله د فرعون دربار ته تللی او مسله بیان کړې ده دیرش کالا او دویم قولداری چه سلویخ کالا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بیان کرده دا پخلی یادیگی او اغیی که بلکل فرق نراتو یو سو لکانو بستر اوڑو ایمان اغیی خبره نمان اللہ موسیٰ علیہ السلام اغا چه کمدنو دا دید ایمان ننور نومیده شو چه هر سوشو مرازریوشو بدلائیو که پرشو او څنګه آمد بجنګ آمد ملګری را لنیوی چا می خونه ټکوي څوک په صندوقونو کې باندې چا سر سکی چا سر سکی موسی علی السلام په اوس ایمان نه رسول وځي په ایمان نه رسول وی الله سره چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي چې خدای زړه ولا سختي دغه چې دې ایمان راوړي چې سلويختو کالو ظلمونو نه رستو او بیا زوم په جنت کې مو پیرغونو په جنت کې دا خلو قرآن چې ډېر بازار ده دا نو موسی علی السلام چې ایمان نه رسو وقاله موسی دا برګرام کې وسړی چې تویلو سخت حالات کې می خدای دې بوشته ایمان نصیب کړي بازار چې څه لړې راو می دې وې زوت وې زوم چې خدای دې ایمان په لار نه راولي بیا هغه دې کمزورو مسلمانان تر می تر می کړل مسلمانانو چې کمنو پټي پټي کړل وی دی او ما سره جنت ته دي په قسم په خدای او خدای له سره ایمان نه لسی دي دې او ما سره جنت ته دي یو دی یو مشرب په خدای دې له توبې ته کتنا ورګه فقال موسی ربنا اول موسی رب زمګه دا چې کمنو په دین غیرت ته دا نه چې موسی علی السلام باندې یتي کاوله خدای په دین باندې او په دیندار او سره غیرت ته زمام ملګری دي آسی باندې میخونه ټاکوال او نور ظلمونه چې کول زول او تاد او اوس په دې چې کوم جنت تزي دای په خپل ملګرو باندې غیرت کو او موسی علی السلام رب می یقینا تا ورکړه ورک فرعون لا اته ته فرعون دا به صبر له چګنی موسی به صبر شو ربانا انک اته ته فرعون او ملاو یقینا تا ورکړی دی فرعون او سردارانو لای زینت او اموالن فی الحیات الدنیا الرفاهیه البالغه قاطعه للانسانیه شاسف ذکر کئی دا انبیاءو دا راتلو مقصد وی فق و کل نظام دا اللہ دا خلاف کم بادشاہی وی و کم عبادت وی باغ ختم اول دا دا پیغمبران دا بیست مقصد وی دا موسیٰ علیہ السلام مخطا امپریلیزم و شاہنشاییت و فرعونیت و او دوین تکم دنو مایشی ظلم و قارونیت و او درم مذہبی تکداری و حمانیت و حمانیت و شدد فرعون دا آئین او دا دین چکم دنو دیر زیاد دفاع کولا موسیٰ علیہ السلام دا درے وارا ختم اول امپیرلیزم آغیم ختم و شہنشاییت و فرعونیت چ خلق الله غلامان دي او معاشي ظلم د قارون هغه هم ختمه او د همانیت ټیکداری مذهبي او عینی ټیکداری هغه هم ختمه والا دا چې کم دنو وجه استوا د دې دریو اړو بنیاد هغه د رفاهیه البالغه تعیش عیش پرستی خواهش پرستی دا چه کم دنو ده انسانیت قاطع ده قاتل انسانیت ده ده انسانیت ده وی خمون ده وباسی ختمی ده انسانیت فرعون سرکششو آغا ده مال ده حکومت ده وجنا دعوه ده خدای تو بکڑا چه رب و الاخ زیور او قانون به زمائی شاینشاییت بنیاده کی خود او دا نور خلق دا اغا غلامان شو قارونی چه کمدنو اغا مالی تے کدارو او حامانی آئینی تے کدارو انسانیت ختم شو وجه سوا زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا الرفاہیت البالغا دا چه کمدنو تباہی راولی دا مالونی او دا اغی چه کمدنو غلط استعمالی غیر شرعی طریقے سره داغینا گمراہ پیدا کی ربنا لیضلوا عن سبیلک تا قانون پکې نه پریدی اے رب زمونږ دې لپاره چې گمراه کړي او غلط کی خلق ستاد لارینا اے رب زمونږ اتم سلام علیهم مالون ولا خدای ختم اتم سلام علیهم ختم کمالونه دای واشتو دارا قلوبیم او سخت قصرونه دای فلا یومینون دی ایمان نراوڑی ردی پوری چوینی دی عذاب کرده انکه قالا نو اللہ تعالی و تاوی قد عجیب دعوتکوما دعوتکوما موسیٰ علیہ السلام اول قوم تا بیانو کو بیان باوری پیرم اخی قوم تسو کو دا توکل د دعا د توجه ال الله د امور مصلحه بیان و تاسو کو کو چې داسې کوي داسې کوي ټول خبره و تاسو کړم بیا چې واس مو د دعا یو کړو یا الله فرعون ته باکي فرعون سږي باکي نو واس ختمه دوکي دعا او شوا موسی عليه السلام و سره هارون عليه السلام او دعا وکړه چې الله حکم کړو وای او هینا ال موسی واخیه موسیٰ اور اردوارو تا میویلیو آغای تا کمدنو موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا او دب آمین ہوئی حارون علیہ السلام بسوئی آمین تفاصیلو لکلی دی نزدیتا ہوئی دعواتو کما پیستاسو دوارو دوا قبول شو دوارو دوا سشو دوارو آغای تا دعا ہوئی مدارب کوئی یوی آمین تا دعا ہوئی آمین ته سوی دعا وی نو دیو جنا په دعا کې پټواله اولاد پټواله اولاد نو په پټه امين وایل اولادي په پټه امين وایل اولادي جوو هغه دا ابن کثیر ذکر کړی دی چې دا دوا د موسی دعا د هارون وګرځولا د امين د وجنه دا اوس موږ وګړه دعا وکړو او ملګری امين وای با دا داسې نه لکه دا دوا دې ټول ویل نو وای دا موسی علی السلام دا دعا شو دا امين د وجنه دا دعا د چا وګرځولا هارون علیہ السلام ابن کثیر ذکر کړی دی چې معلومه شو چې فاتحه پسې سړی امین وای دا فاتحه دوم ویل دا فاتحه چې کمونو چا ویل ته مقتدی دا دواړو چې کمونو ویل دا نشي ویل سړی چې لا صلات الا بفاتحه کتاب فاتحه خو هو ویل کنه امین سره فاتحه ویل قاضی دیوا داوا کوما فاستقیما پتا سو برابر سی ته کامیابی او اصل فاستقیما کلا قدرتی تاسو بیان هر تر سو پورې عذاب نشتا تر هغه پورې دا نشته چې تا ور ډړاو لګاو بیان مکو او یا چې کمونو ډړاو لګاو او په دین باندې عمل مکو نه په دین نه غوسه کا هر تباه پورې لګیا یا فاستقیما کلا کو سیګی تاسو دواړه ولا تتبعن سبيل الذين بصبر مكوي او مروانه گئی پلار دا کسان باندې چې به صبر شي سبيل الذين لارد قانون او په طریقه دا کسان العالم شنو پويږي وجاوزنا دعای قبول شو ان د فرعون تبعي او پورې مې اصل بني اسرائيل په دریا باندې نو لاګي په دې پس فرعون او لخر دې دا ورپسې و لاګي پاس باو فرعون وو لاګي په دې پس فرعون او لخر دې دا باغي و ادوا د واجب ظلم کولو د واجب د دشمنای نه متواینه هاتا تر دې پورې زاد را کولار شراګیر قتل رډو بيدو هاتا تر دې پورې زاد را کول غار کو شراګیر قتل رډو بيدلو قال انويل امنت ان لا اله الا الذي هذا فرعون كلمه چې د بيدو په وخت کې وایلی و ځنې عالمان د تاریخ لیکي چې دې کې و مدونه و مددي دا ولټه پېښه و دي لا کې بل له اله کې بل ریشو او الذي کې سالور امنت کې پینزو او به کې شپږ بنو اسرائیل دا و اثر دا ټول مدونه دي دا مدونه فرعون کړی دي او دی هر مد سره ولا غفار کړی وي هر مد سره ولا جبريل غفار کوله چې دا مد کور عباره وکړو او بیا به چې کمرو غفار کو او په به کو دا وخت ایمان قبول نشو دا وخت ایمان قبول نشو قران کریم سورة مومن کی فرمائی لی فلم یکویا فلم مارا و باسنا خالو آمنا باللہ وحدا شکل دی عذابو لی دو آیت نمبر چوراسی فلم مارا و باسنا عذابو لی دو خالو آمنا باللہ وحدا و کفرنا بما کننا بی مشرکین فلم یکویا فاهم ایمانو لم مارا و باسنا دا عذاب پټین کې ایمان فائدہ نور کې ایمان فائدہ نور کې هدي ایمان والا فائدہ ورنکړه و ما ایمان شخص حال باسن بمقبول لفقد الامتثال سړی راگیر شي عذاب کې او بیا دې کمزلو دي توبه او باس یو ایمان وروړي نه قبول قال آمنت ان لا اله وی وایل ما ایمان راوړل دي ا چې نشته ویلا به دا غزاد نه چې ایمان راوړل د بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو په ایمان راوړل ا مانت به بنی اسرائیل ایمان راوړل د بنی اسرائیلو وانا من المسلمین دا بنی اسرائیل زګا خپل شاغی غوچ کړس د سیند نه شو فورې واتل را ده نورم غرض نشته د ایمان سره خو صرف دا مقصد چې ما د پوری باسي ده بس کېدلو سره غرض ده دغه به اسرائیل یاتي او زه ما تابعدارونه جواب وته شو الان وسو اوس ایمان راوړې وقدا سیدا قبلو او تا نا فرمانی کولا مخی لگیاوی نا فرمانی دی کولا اصویتا استمراری مانامی اکرام وقدا سیدا قبلو او تا نا فرمانی کولا مخی وکنتا من المفسدین اویتا دروان کارونا فساد دیکاو شدا اللہ دا قانون مقابلہ کی دخل قانون جوڑاو او غیل دعوت ورکو دا فسادو وکنتا من المفسدین اوی تدروان کارونا فلی اومرنا چیکا بیبادنکا نونن با اوچت زیتارتا اوکم بادنستا فلی اومرنا چیکا بیبادنکا نونن چیکا دنجات ننده دادن نجوان ده استنجات کوئی چدا استنجات کوئن که اوچت زی استعمالی جو پور د ځای باندې لکینی چې دا وګ یا ګندګی د طرف ته ناراضه وکی خدای پوښتنه ځای باندې نجوا چې دا اوچت ځای ته وای نجواتون اوچت ځای ته وای مفعل عمر نجیگا نلقی بدنګا منګار تاو ستا بدن اوچت ځای ته اوچت ځای د سا بدن ارتاو دا مطلب دی فلی اومانو نه چېکه دا نه چې خلاصې وله ورکو خلاصې کوم دی اوس هم په ازان کې ګرفتار دی انارو یو رضون علیها غدو معاشیه فلی اومانو نه چېکه نن مونږه اوچت ځای ته ارتاو بدن ستا دې دپاره چې شي دپاره د هغه چا چې رستوریستانه نخا خلفکا دا غزه بن اسرائیلو چه دا غی دا پارا نخشی یا خواه شاکی چه کم خلقو اغی دا پارا با نخشی ضروری ندا چه ترو سر دا غلاش پروتی پروت دی ولیکن ضروری ندا لیمن خلفکا که تر قیامت پر ضرورت نو بس صرف چه کم خلقو پا آغا وقتی اغی اولی دا بدا اللہ را پر عزت خبر پورا وار وَهِنَا كَثِيرَ مِنَ النَّاسِ هَوْ يَقِلًا دیر دا خلقنا عن آیاتنا لغافلون خام خادن و خزمون ندینا خبارا وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِ اسرائیل بَنِ اسرائیل هُمَنَ لَا نُوَغِيلَ مِنِ جَاتْ وَرْكُ یقِنًا زَيْمْ وَرْكُ بَنِ اسرائیل تا زائر عزت یقِنًا وَرْمِكُ بَنِ اسرائیل تا زائر عزت صدق عزت زائم وَرْكُ فرعونیان تباشو او بن اسرائیل اگر چه کمزوریو اللہ رب و لذت زورا ورکل او روزی مورکل دیل را دفاکو سزنو نام فمختلفو وگور هر سمیو کلو لحسانات زورا نولا ورکی سرد دی نبیادی چه کمدنو انکارو کو او اختلافیو کو تو اختلافی نو کلیت ردی شراغی دیتا پویا و دلیل یا خیدن رستا فی سلبو کی دی ترمیانزاب رض د قیامت په هغه څه کې چې دی پکې اختلاف کوو فاین کنت فی شک مما انزلنا الیک دا د کمزورو صداقت د نبی علیہ السلام ذکر کړي دا حق پیغمبر دی ولکه څنګه چې د موسی نه انکار کوم کی تبا شو دا شان د انکار کوم کی ووم څه شي تبا شي خو خبره چې ایمان دی راوړي لکه د قوم یونس چې لکه هغه سره وړو ایمان راوړو خدای د نبی علیہ السلام تذکرہ ور پسې راوړل فاین کنت فی شکین داده د قبیلینا چې انت خاطب شخصا ولا تريد خطابه دا قران کې یو اهم خبره وی او د بلاغت قاعده ده ځان په کوی کول غواړي کله سړی خبره یو ته کوي خو مقصود غنی مقصود بلی او رول مقصود بل تا مختانه دیتا وی ویلو روام اتا تا انگو روام رای تا نلور بانی وست رسی نلور تا خبریو کی بلا شه خبر ورتو کی واصل کی او رول چه کمدنو انگور تا وی فاید سویل نیشی بیا پی زوی خپا کی گی نا آج کمدنو لور تا واو رای او او رول مقصود وی انگور تا دیتا پختانوی لوری وام اتا تا انگوری وام ریتو عرب و بلاغت کیو توی انتو خاطب شخصا ولا تورید و خطاب بو او تلخیص کی مویلی والاصلو فی الخطاب ان یکون لمعین و قد یترک لغیره لعما خطاب کی اصل دادا خطاب معین تو کلشی وقد يترك لغيره لعما کله به معین مراد نیوی د دې لپاره چې عموم به پیدا شي پیدا شي عموم پیدا شي یعنی هر څړې ځان ته حساب کې دا ماته وي دا ماته وي دا نبی عليه السلام ته نوې چې ان كنت في شك كنت في شك کې او بیا ملحدین وې چې نبی عليه السلام په شک کې او بیا دا حدیث دا ورقه ابن نوفل دا غیر انکارو کی چه کم مسلمانان زانتا ہوئی ما غیر دا حدیث دا ورقه نسو کی انکارو کی او چه کم چه کم دنو ملحدین دی ما غیر چه استدلالو کی شو گورا نبی علیہ السلام خپلا پا خپلا پیغمبرائی کسو نبی علیہ السلام خپلا خپلا پیغمبرائی کس شرکو دا خبره غلطه ده فاین كنت فی شک دا ندی قبیله نه ده شان تو خاطب شخصا ولا تريد خطابه دا قران کریم کې دی دي دا ردی ده پاروي چې هر سړی ځان ته حساب کوي کله چې کمندونو د باطل پر زور زیات شي د باطل پر زور زیات شي او حق پر زیر مظلومان شي واهل او تکول شي نو کله کله د دې کشرانو فسړه کې دارا شي چیرې موږ سره په غلطه یو کو زموږ الله مدد ته کوم په غلطه یو کسی ساتل دی نو قران کریم چې کمنو دا څه خلکو ته خبره ذکر کړي او اری او سنت وي خستاب کې شکی و خیر ده تپوسو که ده تیرو انبیاء ملگرونا علماؤنا اغیم ده ده حقانیت سری قائل ده که خیر ده ستار توحید پا مسئله که یا ده حاکمیت پا مسئله که سشک را دی زا خیر ده تیرو علمانو کتابون لسکا و طالعا که و پتا مده تولگی که ده حق مسئله ده او کنن فاین کن ده بیشک مما تو کہ یہ تیاوری دنگی بشاکی دا آغینا چه ناظر کڑیمی دیتا تھا پاسار اللہ دین آنو تا پسوک دا آکسانونا یقرؤون الکتابا چلولی کتاب لرستان مخی لقا جا کلاک یقین اندراغ لیتا تھا بالکل آق او مناسب قانون تا دار دور سر مناسب دی او من رب دک تطرف آئے تربیت کون کی مسلح او مدبر سانا فلا تخونن من الممترین مکه گا تا پرشک کونکو کے دلوزول لعذاب نبدئی شبدئی نمانن کو بعذاب رازی شسوکم نمانی او حق پرست انگئی باغی بعذاب رازی ولا تکونن من اللذین او مکه گا دا کسان ما جد روزن گڑی آیتون دا اللہ شیبت تاولی آرنا یقین دا کسان حق تغلیم کلمت ربکا ثابت شوید بدی فیصل در عبد اللہ بن عمد ایمان در آوری ولو جاتم کلو آیا اگر کرا شریط آرے او نخب تردیشی منی دی آزاب دردہ ان کے تردیشی منی دی آزاب دردہ ان کے عذاب والا راشی ولو لاکانم خریتنا منت دادرے مواقع ذکر گئی تمثیل سالس درے مواقع دار ترغیب دپارا چه دا عذاب نمخ کی ایمان راوڑا چه توبه دی قبول شی چه عذاب راشی نو بیا نه قبلی فرعون باندې راغله نو قبول نشو او په قوم یونس راغله نو په قوم یونس لا غذاب راغله نو هغه ایمان راوړو الله توبه وکړه الله توبه قبول کړه دا مطلب دې زجاج وموي چې دا مطلب دې په قوم یونس لا عذاب راغله نو یعنی دا د قوم یونس خصوصیت نه دی ځنه وای چې دا د قوم یونس خصوصیت و ځکه چې یونس علیه السلام هغه وی نعوذ بالله په منصب نبوت کې کوتاهی کړې و هغه ته نه لاړو نو دې وجه نه الله د هغه قوم سره لکه کنسیشن وکړو او خصوصیت یې وسره وکړو چې کم سړی دا وایي هغه په خپل منصب کې کوتاهی کړې ده دا هغه سړی خپل منصب کې کوتاهی کړې ده د ده منصب دا و چې ده لږ تحقیق کړی وی د آیاتې کتلی وی تفسیرونه یې کتلی وی او بیا د پیغمبر شان بیان کړی وی لږې د پیغمبر ګستاخي یې کړی وی دا چې کمدنو د هغه غلطي ده چې کوم کس دا خبره لیکلې ده یونس علیه السلام باندې او دا ویل چا په خپل منصب کې کوتاهی وکړه دا اصل کې په الله اعتراض دی چې الله د نبوت لپاره دا سړی منتخب کړو چې هغه دې کم دی نو چې هغه ذمہواری سر ته رسولې نشوه داسې سړی الله منتخب کړو دا غلطه خبره ده لږ نه ډېره او موږ د یونس علیه الصلات والسلام ډېر افضل دی او مودودی په خپل ځای کې مهنتونه کړې دي کړې وي او د یونس علیه السلام مقابله کې او د صحابو مقابله کې موږ نشو غوسته او غلطه ته به غلطه وایو داسې خبرې دي د مودودی په زرو کتابونو کې د دې وجه نه عالمان وایي چې عام عوام د داغه کتابونه نه ګوري علما ګوري هغه نشاندهی کولی شي فائدہ به نوم والی ځنې مسلو باندې خطا تحقیق هم کړی دی خو خطا تحقیقونه هم کړی دي شانور عالمان نه دي کړی عالمان به نه چې کومو فائدہ واخلي خو عوامو ته چې ورګي هغه خو عوامو کې دا مصیبت ته تاسو ته د خپل کتاب دی وګورئ د دې مطلب دا رته چې د دې ټول ټکي چې دي دا د قران کې دي دا د قران کې دي په دې خبرو د وژنې یا خلکو کې لږ دلیری پیدا شي صحابو باندې پامیاو باندې او هغه بیا ګستاخان شي په دې وجه نه عوامو له بلاغې د کتابونو د کتو مشوره نه ورکړي فلولا کانت قریتنا آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس دا استثناء منقطع ده فلولا کانت قریتنا آمنت فنفع ایمانها نوول نو دا لولاد تحزیز دباره یعنی پکار ده چه ایمان راوله وی نو ایمان بولا فایده سکره وی برکره وی مخکنو خارونو لی پکار ده چه ایمان راوله وی ایمان بولا فایده و ایمان را نوڑو نزی وجن سوشو تباشو الا قوم یونس و قوم دی یونس لاس بختورو شغی سراوو ایمان راوڑو بل بلکل عذاب را نیزدیشو او اوغی سراوو إلا قوم يونس ده يونس عليه السلام قوم ته يونس عليه السلام وي تاسو خو نه مني نه مني او عذاب در باندې را روان دي عذاب در باندې را روان دي عذاب برازي در باندې تاسو نه مني عذاب برازي الله تعالی يونس عليه السلام ته وي چه بده خلقو عذاب در اصلو ده ایلاج سنگ روان تی او بده سر از بی بده عذاب دچا ده در اصلو ده یونس علیہ السلام ده دین افاهم کرا چه بس بده عذاب رازی او زسو کم دلتا زمان وقت از ازائی کی گره ایمان نرولی زب بل قوم تا لرشم تبلیغ باتو بل قوم تا ولرشم تبلیغ باتا سکم هغه په اراده سره تبلیغ بل قوم ته روان شو هغه خبره په سورته صفات کې راځي دلته قوم پاتې شو قوم اسې وسره غم شو چلکه یونس وګورئ کده نه نو موږ تبا کېدو والي کده نه موږ تبا کېدلې دې دې چان بینو کو یونس علی السلام نو یونس علی السلام نو ټول چې کمنو راووه دل میدان ته الله مو معاف کړه دغه علامه وا بس وایې کنه هزار شروع شوه نو چې یونس علی السلام نو ودې فهم کړ چې موږ سره دی عذاب راځي بس هغه ایمان راوړو خدا عذاب نمخ کې مخې سره راوړو ایمان راوړو خدا سے بختور ببل سوکی چې عذاب رانی زده شوی مرګ رانی زده شوی او ډایرکټ کمنو هغه سره راوړي دا خو هغه په دې یو علامې نه فهم کړه هر څوک د علامو نه فهم کول شي هر څوک نشي فهم کولای بس هغه د الله رب العزت هدایت قسمت کې هو هغه سره راوړو ایمان راوړو الله رب العزت هغه عذاب په سلام واپس کړه کشفنا بس لري کا عذاب عذاب پیرا نه دا مطلب دی د آیات کریمه او دی راو وتل روح المعلیم لیکلی دی مدارکم او وی وایل اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم ففعل بنا ما انت اعلم فلا تفعل بنا ما نحن اعلم اللهم ان ذنوبنا قد عظمت یا الله زموږ ګناهونه ډیر دي وجلت وانت اعظم الله ته ډیر لوی نو ډیر لوی ففعل بنا ما انت اعلم ففعل بنا ما انت اعلم ته موږ سره هغه معاملې او کجته حقدارې ولا تفعل بنا ما نحن اعلم چې موږ د تاګدارې نامه کورا سره الله رب العزت معاف کړل فلولا كانت قرية ذم توجيب قدام نه چې لولا بد نه فی دباره دې ما كانت قرية نامر نو کله شي مار راولې حنفان فائدہ مول اور کړي و ایمان یې الا قوم یونس مگر قوم یونس علی السلام هغه دې کمنو ایمان راوړو لما منو پاو کسی مانے راوڑو لرم کر دینا عذاب دو شرم ریشوان لانڈ کی اما تانا و ملاحین اوار مکر دی لرا فائدہ تر مرگا تر وقت مقارا ولو شاہ ربو کا دا جی کم دنو یوازی دا کلو خبرہ ندا اچھاو ایمان ندا راوڑے غاب تبا کی یا دی دنیا کی یا پا آخرت کی یا بدی دنیا کی یا آخرت کی او فزور الله تعالی بچا ایمان نہ راوی ولو شاء ربک او کو خوا خوا درست خام خا ایمان براوله کو زور باندې ها چاچ بزما کی دی تول بیاو زل اوان ته تو کرے الناس ہا تو زور کا بخال کو نا تسلی دا ہا تو زور کا بخال کو ہا تا تردی پوری یکون مومنین شیشی ایمان دار وما كان لنا ان نؤمن الا باذن الله او نشه اختیار دي سه وباندا چې دې ایمان راوړي مگر په حکم د الله باندې چې الله اجازه وکړي کنه اذن الله وکړي الا باذن الله مگر په اراده د الله تعالی او اراده د الله چا ته کیږي ويا دي الیه مئ ويا جل الرسا او ګر دي الله ګندګي د شرک او د کفر هاگ سانو بانی لا اقلون چلا اقل نکار ناقلی معلومی کی دا چکم کافر دیو مشرکان و دا لا اقل لی دا لا اقل لی آسی و تخلق اقل مند وی بجی دیر اقل مندی و خیار دی گلین تو رمازا کی سماوات اکرات او زور تسا جاتے توحیل خدار سن معلومی کی وارتوائی و گوری آج باسمانو جزما کی ما تون لا تون نظر فائدن ورکی دلیلونا او یراول آن قوم تا ایمان نرولی زد و اینا دی فیس فائدوال نورکی لا یؤمنونا اینا دن ایمان نرولی زد و اینا دی فالی انتظرونا اللہ مثلائی آمی اللذین خلو من قبلین انتظار نکی دی مگر پشاند حالات دار کسانو خلو من قبلین تیرشیو مخیر ایلام ورته وا پنت زیرو انتظار کوي دتا سره انتظار کوم کو نه بیا خلاصې ورک پیغمبرانو خپل لا سمارو نجی رسولنا بیا خلاصې ورکوم خپل پیغمبرانو له قانون مې والذین کسان لره چې مال راوړل دي کذالک هم دکارنګي حقا علینا ننجی المؤمنین لا یذ ما سرا لاسوم مؤمنان خلاصې ورکوم مؤمنانو له دا حق تفضل دی حقا علینا دا ما سرا مناسب دادا قل یا ایو الناس اوس چې کله دا څه شو چې نه منون کې الله تبا کړی دی او چې من لیوان دا غینا الله عذاب لري کړه دی براشي او ځما سلیم ومني اوس په بیانو کا تخفیف تیر شو او ترغیب شو شو تخفیف واقعیا شو شو بیان شو د ترغیب واقعیا شو شو بیان شو اوس وته مساله بیان کړه قل یا ایو الناس ورته وای خی بنی آدمو خطا سو بشکی من دینی نماز کم دنو دشوان دا قانون نا من دینی نماز نظام نا چیرا داندوی ملارا غل دے او دا بس نظام راوڑی دا دا بس پروگرامی تاسو بدرلک ادائی چی دا دا پروگرام سا دے خیر دا سر راوڑی دی امرگرام شیخ صلی اللہ علیہ اللہ تعالی بفا کی بیان کاؤ خدا یا چنے ہوئے طول رکو اگر بل ایک بیان کی تلاوت دیر کو بیوی سر ترجمہ کو نو دا ټول رکوی ویلا نو بیائی دیریکٹ شروع کولا آنو وی خلق و تاسو بوائی چه دا مولا راگل ری او دی مولا و دست جماعت عقیده سدا او دست پروگرام راوڑ ری ننظر آگلی او تاسو د خپل پروګرام او خپل عقیده و بیا تاسو دا رکو یو آیاتونه چې کومونو شروع کړل د عبادت تشری یا نقم وجه کل دین حنیفه قانون مساله رد شرک په دعا او ټول اشراکو دوګه دې بیان وکړو دا دې کومونو ان کنتم فی شک من دینی خطا او څه کومونو شک کې چې کله شفاعت قهری یومانو دا غیر او غیر سفارشی اومنو بیا غل عبادتونو سکنو شورو کلل قرآن مجید عبادت رد کلل چلی عبادت حق دار نده سفارشونو سشیده که لگی آئی یا ایوان ناس یا خلقو انکنتم فی شکی من دینی تاسو بشکی ای زماد عقیدینا او زماد نظام دی زندگینا زماد پروگرامنا فلا عبدو اللذینا زما پروگرام واوری نمبر ایک مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکانا جائے گا فلا عبد اللذین اس عبادت لکم دار کسانو شتاس عبادت کوئی اللہ نے علاوہ شتاس دچا غلامان یہ دا اللہ نے علاوہ ٹول زد یو غلامی لگو ولیکن عبد اللہ اللذی اس عبادت کم دار ذات کے توفاکم چار ساخ لستا سنا ساخ لستا سنا یا او دکی تا سنا را دیر تخویف دفاره ہوئی وطا دویم وامن تو انکون من المؤمنین او ما تویلی شویدی بیا بیا ما تویلی شویدی بیا بیا چیز دوائیت یقین کون کنا تا اللہ پا وادو تا اللہ پا یا سنو آغیب از یقین کون درم وانا کی موجه کالی دین حنیفا او ما تبیلی شویدی دا شنیخ کا مخده برابر کا زان دی بلکل زان برابر کا دین سرا دانا چی دین دا زان سرا سکو برابر آو تینی دی بیلی وانا کی موجه کالی دین حنیفا زان دین سرا برابر کا دین تاو گورا قرآن تاو گورا بچه کم غلطی دا نقد زان نسکن فده زان برابر کا کما غلطی دا ځان نه وباسه دا نه چې کما غلطی دا هغه لا تاو لوګه او دین خراب کړ دین خراب کړ ولا وانا فی مواجه کالی دین حنیفا او سم کو برابر کا ځان دی ها قانون دا چې حنیفا دی او الله دی ارث کې بده او الله شه حنیفا دی او الله دی سابینزم سلورم ولا تكونن من المشركين او دا ما تویل شوی دی بایکاټ د مشرکانو والا تکونو من المشرکین او مکه غات د مشرکانو نا د مشرکانو سره د کمزورو لیم بلګره والا تکونو من المشرکین او مکه غات د مشرکانو نا څو کو څو الله سره شریکي والا تذ من دون الله رد شرک په دعا شګم دین زما خبره والا تذ من دون الله دا خبره زما پروګرام کې دادي چې زبا د تر صرف الله نه غواړم والا تذ من دون الله بالا ان کو کولا زر مرا بل الله نه الا واغس لا ان کو کولا زر فاضل درکی تعالی راونا دل ازرر درکی لا تجلسن نبی باب من یعبا علیک دخول داری وی لا تجلسن نبی باب من یعبا علیک دخول داری دا آغا شاپا ورمکی نا شسوک دی جنن نبری دی و تقولو حاجاتی الیه یعو قواء اللہ موداری و ترک وقصد ربها یقضی و رب دار کارے و تقول حاجاتی الیه تجھے کمدنو وائی تو مخلوق پا دروازہ ناستے و ای زباب حاجتون زخوارا روڑی دی او دے جے کمدنو با چھزے مداراتو کما دے و زماز حاجتون پورا کی و ترکو وی پریک ددل آران وقصد رب با هم او ددے کور رو ددے مخلوق رب طلب کا یقضی و رب و دار کاری آغا اللہ بدل حاجت پورا کی او سج چاہتا چلو ہے مخلوق تا آغا بدلک غلدانی چی داولی پورا شو داولی پورا شو تا اللہ نے اخوان اخوان حاجت پورا کی وَلَا تَدْمِ دُونِ اللَّهِ یا وَلَا تُسَمِّ إِلَانَ بل چاہتا الہ مو آیا فَإِن فَالْدَا فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَدِعُوا قَدَا كَار این نگایزا من الظالمین تو بنا ظالمانو نشه ظلم وضع شه بی غیر محلی ہی توی شه بی ذای که خودل تو چقد اللہ آکو دعا دا اللہ آکو او تا دا غیر اللہ نو مختل شورو کرد حاجتون اٹون چده دا اللہ نو غوارا زکا ورپسی راوڑا ظلم دی زکاو کو چه مخلوق اختیار نشته ده مخلوق آجزان نی وای هم سسک اللہ و بزرم او کورا سیتا تا اللہ تکلیم علا کاشف لہو رشتلن کون کردیم بیر دا اللہ نا وای ورد کبی خیرم او کرا دو کی استا مبارک دفعی دی علا رات دلی فضلی رشتر واپس کون کرد فضل دا میرا بانا دا اللہ سو رسی اللہ دی خولی مہربان لے را آغا چاہ فضل لے را آغا چاہ دا چیر آزیم کی دا خلو پر لگارونا اول غفور الرحیم آغا اللہ دے بخونگ مہربان دا طول مسئلی چی ما مکی اوپڑی دا زد قرآن پا حوالا کوم دویم اعلان ترغیب الالقرآن ابتدا کیم ترغیب الالقرآن تلک آیات الگذاب الحکیم نو سیوتوی الحق چې څنګه قرآن ویلي دي همدغه شانتي شوي دي چې څنګه وای داسې وکیږي همدغه کشان وکیږي او چې کم چاله کم حق ورکړل او کم نظام مقرره کړل هغه بالکل انسانانو او دا غور سره بالکل سره مناسب دی حق دا مطلب قول ارتو وای ایو الناسو اے انسانانو اجاکم الحق من ربکم یقیناً اغلی تاستاد مناسب نظام بلکل مصلحت مطابق من ربکم در طرف در افتاسنا انتظام چلو ان کی تربیت کو ان کی او کمال درس ان کی ساسنا اللہم بلے کمال درس ہی کمال درس ان کی نا ہمارے صدا فائدہ خپل لک بنئی ہے چا چې ہدایت مونږ یقینا نه ہدایت مومی سپارد خپل ځان دا هدایت مندل په سمه کېدل د پاره د فائدې خپلې او څوک چې غلط شو بیا کېنه دې غلطي په وبالو په نقصان ته خپل ځان قومي وځو ستاسو ذمہوار کنه مړې نو مړې زو ذمہوار خو نه وره زر ځان ذمہوار یې بس ماته مې وایي وا دلیل وایي پرې ټول ماته وایي چې ودا او ځاګه به رواني ماته مې وایي وا الهکا او تابیداری کوا لګیا یا کوا ما دوا مان او غلا واتابه او تابیدار اوسېګا او تابیداری کوا لاوی شوای کول شي تا تا صدا کوي کول شي په بیان هم کوا تابیداری دا تابیدارې کې بیان کولم دي مصائب راځي تکالیف راځي صبر کوا واس پر غم کوا برداشت کوا حتا تر دې پورې حکم الله او چې فیصله کوي الله تعالی هو خير الحاكمين هغه الله به تر فیصله کوم کې داغه فیصله چې کوم کړی دا خاص منزا او کده باران نه داغه فیصله به ستري هو خير الحاكمين دا الله چې نک سو کو پاتشي داغه فیصله دا ودا به ستارا کسو پیدا شي داغه فیصله به ستارا او الله دې پر فیصله کوونکې نو سورته قهریو کو دا شو واقعات سورته هود